Kandil yazmayı kaldır yüzünden. Vay güzel, vay güzel. Alırım dedin de döndün sözünden. Vay güzel, vay güzel. Lisanlara geldim senin yüzünden. Yekte, yekte anam yekte. Bastırmalar denkte. Ne olursa olur delikanlılıkta. Ata binişi emmim kızına benzer. Kodalak kodalak yürüyüş teyzem kızına benzer. Güzel yürü yosman beri, yavaş yürü. Kaşların gözlerin üzüm. Vay güzel, vay güzel. Bilirim sevdiğim yanıyor özün. Vay güzel, vay güzel. Beni seviyorsun ellerde gözün. Yekte, yekte anam yekte. Bastırmalar denkte. Ne olursa olur delikanlılıkta. Ata binişi emmim kızına benzer. Kodalak kodalak yürüyüşü teyzem kızına benzer. Güzel yürü yosman beri, yavaş yürü. Güzel yürü yosman beri, yavaş yürü.